dobry Państwu, kłaniamy się. Michał Jakubik, Ewelipowicz, Kuba Strzyczkowski. Po 16:00 program trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 17 dzień lutego jest piątek, czas na serwis. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski. O Brexicie, wojnie w Syrii i relacjach świata z Ameryką pod wodzą Trumpa. Przywódcy kilkudziesięciu państw rozmawiają w Monachium o globalnym bezpieczeństwie. Prokuratorzy przesłuchali ratowników, którzy nieśli pomoc poszkodowanym w wypadku rządowej limuzyny w Oświęcimiu. Premier, która także została ranna, ma dziś wyjść ze szpitala. Strzały z tureckiego okrętu w pobliżu greckiej wyspy. Incydent postawił na nogi marynarkę wojenną Grecji. To jedno z najważniejszych na świecie spotkań poświęconych globalnemu bezpieczeństwu oraz polityce międzynarodowej. W Monachium w Niemczech rozmawia ponad 30 głów państw i szefów rządów, 50 ministrów spraw zagranicznych oraz 30 ministrów obrony. Polskę reprezentuje prezydent Andrzej Duda. O szczegółach z Monachium specjalny wysłannik Polskiego Radia Wojciech Cegielski. Po południu prezydent Andrzej Duda weźmie udział w dyskusjach na temat przyszłości Unii Europejskiej. Ma mówić o potrzebie jedności wśród krajów Unii Europejskiej oraz o tym, że Zachód musi zrozumieć, dlaczego społeczeństwa domagają się zmian. Ta zmiana nie może być przedmiotem strachu, obawy czy w ogóle podważania jej legitymacji, tylko powinna być naturalnym procesem, którym trzeba zarządzić w sposób polityczny, tak żeby ona nie rozbiła jedności. Wyjaśnia prezydencki minister do spraw zagranicznych Krzysztof Szczerski. Polski prezydent ma też w Monachium zaplanowane spotkanie bilateralne. Chodzi o rozmowy z prezydentami Ukrainy, Słowenii, Chorwacji i Bułgarii, a także z amerykańskim senatorem, republikaninem Johnem McCainem. O sytuacji w Unii Europejskiej ma też w Monachium mówić polski minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski. On także ma w czasie konferencji zaplanowane spotkania bilateralne. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. 6 godzin trwało przesłuchanie ratowników z Oświęcimia, którzy pracowali na miejscu wypadku limuzyny premier tydzień temu. Prokuratorzy nie ujawniają, co zeznali. Wcześniej informowano, że śledczy chcą ostatecznie rozwiać wątpliwości związane z pomocą udzieloną kierowcy Fiata Seicento, który zdaniem prokuratury nieumyślnie spowodował wypadek. Według wiceszefa MSWiA mężczyzna został zbadany przez lekarza. Zaprzecza temu adwokat Sebastiana K. Po tym zdarzeniu do szpitala trafiła premier oraz dwaj funkcjonariusze BOR-u. Prawdopodobnie dziś Beata Szydło opuści klinikę w Warszawie. Premier w szpitalu jest od tygodnia. W tym czasie była poddawana zabiegom rehabilitacyjnym. Lekarze nie udzielają informacji mediom. Ich komunikaty przekazuje kancelaria premiera. W jednym z nich napisali, że obrażenia, jakich doznała Beata Szydło, nie wymagały interwencji chirurgicznych ani żadnych innych działań inwazyjnych. Rzecznik rządu Rafał Bochenek poinformował, że prawdopodobnie jeszcze dziś Beata Szydło ze szpitala wyjdzie. Wszystko wskazuje na to, że pani premier dzisiaj opuści szpital. Więcej informacji państwu przekażę na wieczornej konferencji prasowej. W trakcie pobytu w szpitalu premier Beata Szydło odwiedziła funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu rannego w wypadku w Oświęcimiu. On też został przetransportowany do Wojskowego Instytutu Medycznego. Sylwia Białek, Polskie Radio. Alarm w marynarce wojennej Grecji. Powodem incydent w pobliżu wyspy Farmakonisi na Morzu Egejskim. Według władz w Atenach turecki okręt naruszył wody terytorialne Grecji i oddał strzały w pobliżu Farmakonisi. Turecki statek patrolowy zaprzestał ostrzału i odpłynął na północ po ostrzeżeniu, jakie otrzymał od znajdującego się w pobliżu greckiego okrętu Nikiforos. Minister obrony narodowej Grecji Panos Kamenos, który uczestniczy w konferencji bezpieczeństwa w Monachium, poinformował sojuszników o tureckiej prowokacji na Morzu Egejskim. Dopiero wczoraj wieczorem Turcja przekazała Grecji informację o ćwiczeniach z użyciem ostrej amunicji organizowanych w rejonie wyspy Farmakonisi. Do naruszania przez Turków greckiej przestrzeni terytorialnej dochodzi często, nawet kilka razy dziennie. Sytuacja stała się bardziej napięta po tym, jak Sąd Najwyższy w Atenach odmówił wydania Ankarze 8 tureckich wojskowych, którzy po nieudanym puczu w tym kraju uciekli do Grecji. Z Aten Beata Kukiel-Wrajla, Polskie Radio. 36 lat temu po długiej walce z władzami PRL-u zarejestrowano niezależne zrzeszenie studentów. Po strajkach sierpnia 80 i powstaniu Solidarności uczelnie w ten sposób przyłączyły się do walki o wolność. W stanie wojennym organizacja została zdelegalizowana. Dziś działa jako stowarzyszenie. Jej początki związane są m.in. z Uniwersytetem Warszawskim, mówi szef NSZ-u Michał Moskal. To akurat jest Instytut Historyczny i tutaj zaczynał się NZS na Uniwersytecie Warszawskim. O tym miejscu na przykład Mariusz Kamiński wspominał jako o takiej kolebce wolności. Mnie cieszy to, że właściwie NZS zachował to przez następne 30 lat. Agnieszka Romaszewska-Guzy, pierwsza rzecznik Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego NZS. Do dnia dzisiejszego prezentuje bardzo taką jasną, podstawową linię zasad. Organizowaliśmy debatę o Brexicie ostatnio, a także o prezydenturze Donalda Trumpa. Mamy swoją grupę teatralną, teraz tworzymy 3 spektakle. Pierwsza wampiriada była w 2000 roku. NZS jest takim miejscem, który ma tych studentów nastawiać na to, że jeśli będzie taka potrzeba, jeśli się pojawia realny problem, to oni są w stanie zareagować, wiedzą, co jest ich obowiązkiem. NZS zrzesza około 2000 studentów z 36 polskich uczelni. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Wyjmujemy, proszę państwa, karteczki i notujemy pilnie w nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na północnym zachodzie. Okresami opady deszczu i deszczu ze śniegiem w górach, miejscami na wschodzie kraju, okresami opady śniegu. Na Suwalszczyźnie możliwe opady marznące powodujące gołoleć, mi w nocy miejscami mgły ograniczające widzialność, a temperatura od minus 1 do plus 2. Wiatr słaby, umiarkowany z kierunków zachodnich. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Przy zakupie laptopa lub smartfona pierwsze uruchomienie w zestawie. Na przykład do lekkiego i smukłego MacBooka Air z wytrzymałą baterią za 3999 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Jak zyskać 100 zł? Robić zakupy w Stokrotce. Zrób zakupy za 25 zł, odbierz kupony i oszczędź stówkę. Tak, 100 zł. Pieluchy Pampers w rozmiarze 3 to tylko 54 grosze za sztukę przy zakupie 150 sztuk. Stokrotka. Zakupy jak spłatka. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6, prawie 7 minut po godzinie 16. Program trzeci, audycja popołudniowa. Dariusz Pieruk przy telefonie, legenda telefonii do 19. 7 trójek na początek 22. A co w naszym programie do 19? Otóż dziś Światowy Dzień Kota. Koty przychodzą, koty się przytulają, koty mruczą, koty eliminują stres z organizmu całego dnia. Niemal założyć się jestem gotów, bo wątpliwości moich to nie budzi, że gdzie jest dom szczęśliwych kotów, tam też jest dom szczęśliwych ludzi. Bardzo jestem ciekaw, co państwo na to. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych proponuje, by na etykietach napojów alkoholowych pojawiły się informacje o kaloryczności trunku. Czy ktoś z uwagi na kalorie ograniczy spożycie? Młode panie, które zwracają uwagę na swój wygląd, tego typu informacja z całą pewnością pozwoli na refleksję nad tym, co spożywają. A pani wie, co ile ma kalorii? Jakie piwo, ile ma kalorii? Nie zwracam do najmniejszej uwagi. Mi interesuje smak. Jak wypiję jedno, dwa piwa dziennie, to kalorie się gdzieś tam spalą zawsze. Nowozelandcy naukowcy ogłosili coś niezwykłego. Oto świat ma nowy kontynent, Zelandię. Kontynent to jest to masa lądu oblana dookoła morzem. Wyniesiona jest powyżej dna oceanicznego otaczającego. Skorupa ziemska w tym obszarze jest grubsza niż w obszarze oceanicznym. I wszystkie te warunki ten fragment świata spełnia. Dokładnie 36 lat temu zarejestrowano niezależne zrzeszenie studentów, słynny NZS. Wizją NZS-u jest bardziej teraz praca u podstaw niż walka. To jest organizacja kształtująca młodych patriotów. Mnie cieszy to, że właściwie NZS zachował to przez następne 30 lat. W Rydułtowach, to na Śląsku, stanowi od dekad znany element krajobrazu. Hałda Charlotta jest najwyższą w Europie. Zapewne po likwidacji będzie najniższa. Hałda Charlotta, chce pan wiedzieć, gdzie ona jest? Gdzie jest? No koło kopalni zaraz. Ulica Leona. Musi pan jechać w dół do końca i później w lewo i tak dalej. To tam widać elegancko te zarośla. To jest urok Śląska, nie? Te hałdy to jest symbolem życia. Prawie jak zwykle po 16.30 kolega Wałkuski, a po 17.20 co w mowie piszczy i Katarzyna Kłosińska. Program trzeci, 9 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Te nasze wnusie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to żywe sreberka. Ale na wczorajszym spacerze z Tosią przemarzłam na kość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja, pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej Gripowity. Gripowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa i jak smakuje.

Witam Michael Kiłaniukę w naszej piosence dnia. Program trzeci już 16 minut po godzinie 16. Ludzi można z grubsza podzielić na dwie kategorie. Miłośników kotów i osoby poszkodowane przez los, twierdził Oscar Wilde. Dziś, jak wiemy, obchodzimy Światowy Dzień Kota. Jak twierdzą znawcy tematu, życie z kotem jest lepsze aniżeli życie bez niego. No i nieważne, czy nasz czworonóg jest czarny, pręgowany, czy też rudy. Postanowiliśmy sprawdzić, co daje nam ta wspólna egzystencja. To jest kot znaleziony pod płotem. Kocu czy kotka? To jest koteczka. Jest ona taka bardzo wdzięczna, ale jednocześnie też ostra, bo rządzi w domu, w którym jest pies. Życie bez kota to głupota. Magdalena Bielicka, redaktor naczelna magazynu Kocie Sprawy. To jest pan kocur Cynamon, a tutaj za panem pan kocur Imbir. Pani kotka Julka jest niestety dzikuska i nie pokaże się panu. Tyle memów, ile w tej chwili znajdujemy w internecie na temat kotów, to jest po prostu szaleństwo. Ale to jest doskonałym przykładem i dowodem na to, że koty po prostu zawojowały świat. Co dają nam koty? Zwycięstwa. Jakie zwycięstwa? No kot wczoraj wygrał. Dzisiaj mamy nowe pokolenie kotów. Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, miłośnik kotów. Tak jak nowe pokolenie młodych ludzi mają zupełnie inne wymagania, zupełnie inne oczekiwania. To są inne koty niż pamiętam z dawnych lat. Nie przepadam za kotami. Jak to pani za kotami nie przepada? A co to za pytanie w ogóle? Wie pani, bo życie bez kota to stracone życie podobno. A to mi pan chce wręczyć jakiegoś kota? Ma pan za dużo? Nie, nie, ja kotów mam tyle, ile mieć powinienem. Nikomu nie chcę niczego wręczać, tylko tak się zastanawiam, co dają nam koty w życiu. A ja nie wiem. Pani ja nie wiem. Wie. To może jednak poszukać osobę taką, która posiada te koty. Co takiego daje nam kot? Koty przychodzą, koty się przytulają, koty mruczą, koty eliminują stres z organizmu całego dnia. Także myślę, że na pewno dużo korzyści jest z posiadania kota. Niemal założyć się jestem gotów, bo wątpliwości moich to nie budzi, że gdzie jest dom szczęśliwych kotów, tam też jest dom szczęśliwych ludzi. Symbioza między człowiekiem a kotem. Tak, oczywiście. Ale trzeba koty zrozumieć, trzeba je pokochać. To nie jest tak łatwo, że kot się wprowadza do domu, prawda? I jesteśmy już jak gdyby żyjemy w takiej symbiozie. Nie, tak to nie jest. Człowieki muszą mieć koty, a koty muszą mieć swoich człowieków. Zyskać jego przyjaźń, zaufanie to jest o wiele trudniejsze niż w stosunku do psa. I jest to bardzo ciekawa sprawa. Zaprzyjaźnianie się z kotem narzuca swoje warunki porozumiewania się z nim. W lodówce brędza, w szale mole, w barku to już mnie nie dotyczy, lecz za to w kuchni kot na stole. I to jest ważne, i to się liczy. Morał wynika z tego taki, nie załamujmy się w kłopotach. Nieważne, jakie inne braki, ważne, żeby nie brakło kota. O święto kotów, pytał Tomasz Jeleński, właściciel dwóch kotów. Ja relacjonuję pani Magdalena, pan Grzegorz z Dnia Kota Zetor. Kocur domowy zupełnie nic sobie nie robi i smacznie cały dzionek przesypia pod kominkiem. Obama, czarny, 3-miesięczny kocur, postanowił zdobyć z powodzeniem najwyższy szczyt na podwórku, a Toska czeka na dzień psa. Tak oto życie rodzinne u państwa, jak słyszę, kwitnie. 20 minut, prawie po godzinie 16, pan Adam. Panie Adamie, witam, halo. Kłaniam się pani, kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie dyrektorze, tak. O rybach czy o kotach? Jak pan woli. To ja. Pana kącik, panie Adamie. Panie redaktorze, a może tak dla odmiany o kotach. Mm-hmm. W swoim czasie przyjaźniłem się, to była taka szorstka przyjaźń, z takim zdziczałym kotem. Mm-hmm. I on jak zobaczył, że ja wybieram się nad rzekę, to tak cyp, cyp, cyp przychodził do mnie. A obok z wody wystawał kamień. I on na tym kamieniu stawał, podnosił łapę i czekał, aż podpłynie jakaś mała rybka. Mm-hmm. I pyt ją i na brzeg. Odwiózł jej łeb i dalej, prawda, tak polował. To było ciekawe, że każdej złowionej rybce odwiedzał łeb. Mm. Także to w kotach tak jakiś instynkt jest. Czyli miał wyniki łowcze, tak? No, czasami lepsze ode mnie. No właśnie chciałem jeszcze o pańskie zapytać, bo pan przecież łowił, jak podejrzewam. Tak, panie redaktorze, łowiłem. Był kilka dni temu, była piękna pogoda. ale jakieś takie było, nie wiem, czy brak ciśnienia, czy coś, że... Coś w powietrzu wisiało. Wisiało i zaledwie udało mi się złowić w przeciągu 2 godzin, no, 4 większe okonie, takie paterniaki, no i 2 mniejsze. Panie Adamie, niech pan nie narzeka. Wiosna tuż już, a jak wiadomo, wiosną rozpoczynamy sezon na... Na... Halo? No słyszę, sezon na co? Na szczół? Panie redaktorze, dokładnie rozpoczynamy albo 1 maja, a jeżeli wolna sobota przypada 30 kwietnia, to 30 kwietnia. Tak jest, takie są przepisy na szczupaka, rzecz jasna. Pozdrawiam pana, panie Adamie, miłego dnia. Dzięki. 22 minuty po 16. Panie i panowie, to Ringo Starr? One step forward and 2 steps back. The crowd will roar, then bones will crack. And you'll be Samba to me. And by the calm of the sea, you gave your promise to me. We go hand in hand, back feet off the band, footprints on the sand. Understand, I love you. It's a rough but tumble, never give up. You got the stuff, we got enough. We are in love. Take 2 steps forward and 2 steps back. Tumble, never give up. You got the stuff, we got enough. We are in love. Panie Rafale, witam pana, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja w sprawie kotów. Jak przystało na prawdziwego faceta, kotów mam tyle, ile trzeba, czyli 0. A wszystkim miłośnikom kotów w dniu ich święta chciałbym przekazać jedno proste przesłanie. Psy górą. Pozdrawiam serdecznie. 7 trójek na początku, 22. You got the stuff, we got enough, we are in love. It's a rough and tumble, never give up. You got the stuff. To Ringo Starr. Pani Katarzyna napisała, słucham zapowiedzi, że będzie mowa o tym, aby na alkoholach opisać kalorie. Rzeczywiście akcja ma zmniejszyć spożycie alkoholu. No i być może wpłynie to na walkę z nadwagą wśród Polaków. Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych planuje, by na etykietach każdego napoju alkoholowego pojawiało się ostrzeżenie o jego kaloryczności. Taka informacja jest już na wszystkich produktach spożywczych, tylko nie na alkoholu, mówi dyrektor agencji Krzysztof Brzuska. Zdaniem pana dyrektora, wiele osób, gdyby wiedziało, jak bardzo kaloryczny jest alkohol, po prostu piłoby mniej. Niestety dużo piją dziewczyny z ostatnich klas gimnazjów czy ze szkół średnich. Te same młode panie, które zwracają uwagę na swój wygląd, tego typu informacja z całą pewnością pozwoli na refleksję nad tym, co spożywają. Dzień dobry. Ja nie patrzę na kaloryczność, patrzę na smak. Pani Jolanta sprzedaje w całodobowym sklepie monopolowym. A klienci? Chyba raczej za bardzo nie. Nie pytają nigdy, ile piwo ma kalorii? Ile ma procent? Ile ma kalorii? Jeżeli chodzi o piwo... Dietetyk Hanna Stolińska-Fiedorowicz. Taka porcja zazwyczaj, jak pijemy jednorazowo, to jest około 250 kilokalorii. Chyba, że to piwo jeszcze ma dodatek jakichś soków. Trzeba sobie jedną rzecz uświadomić. Bloger piwny Tomasz Kopyra. Piwo jest mniej kaloryczne niż napój gazowany czy mleko, tylko że mało kto z nas wypija za jednym posiedzeniem na przykład 2 litry mleka. 2 litry piwa, czyli 4 piwa półlitrowe, no są jakby... Na śniadanie. No nie, na śniadanie nie, ale myślę, że na wyjście do pubu jak najbardziej tak. Czysta wódka 50 to jest około 105 kilokalorii. Najmniej kalorii ma wino białe, takie wytrawne to jest około 90 kalorii, natomiast wino czerwone to jest tak średnio 120 kilokalorii. A pani wie, co ile ma kalorii? Jakie piwo, ile ma kalorii? Nie zwracam do najmniejszej uwagi. Mnie interesuje smak. Jak wypiję jedno, dwa piwa dziennie, to kalorie się gdzieś tam spalą zawsze. Jeżeli widzimy takiego stereotypowego piwosza z dużym brzuchem, to trzeba sobie uświadomić, że on ma ten brzuch nie od piwa, tylko na piwo. Im większy ma brzuch, tym więcej piwa może do niego wlać. To oczywiście żartem, ale tak naprawdę nie piwo tuczy, a rzeczy, które zjadamy z tym piwem. Widzę, że pan ze sklepu z alkoholem wyszedł. Czy jakby ostrzegało, że to ma dużo kalorii, to nie kupowałby pan na przykład wódki? Nie. Czyli nie miałoby nie. To wpływu? Tak samo jak papierosy. Jeśli są ostrzeżenia, to nie kupuje pan papierosów. Jeśli pan pali, tak. Samo chyba jest z alkoholem, myślę. Czyli jeśli ktoś pije, to będzie pił dalej? Tak, tak. Jeśli wódka ma dużo kalorii, na przykład kolorowa, to może by pan się na czystą przerzucił. No może i tak. Przedstawiciele zdrowia publicznego przegrywamy starcie również na poziomie Komisji Europejskiej z lobby alkoholowym. Ze wszystkich obowiązków informacyjnych, które dotyczą innych produktów spożywczych, alkohol jest zwykle wyłączony. Coraz więcej osób zwraca uwagę na skład swojej diety. A wiemy, że to są puste kalorie, bo alkohol nie ma w sobie żadnych praktycznie wartości. Powiedzmy, że dla osób, które rzeczywiście stosują dietę i odmawiają sobie wielu rzeczy, być może rzeczywiście im zadrży ręka przed sięgnięciem po alkohol, jeżeli zobaczą, jaka jest kaloryczność tego alkoholu. Natomiast nie sądzę, żeby to naprawdę dla kogoś było argumentem. Dla pana nie będzie? Dla mnie na pewno nie. Możemy spojrzeć na jakąś butelkę, na przykład kolorowej wódki, czy tam nie ma napisanej kaloryczności? Jakie są nowsze etykiety tam? Ani tu, ani... No nie, 30% alkoholu. Najważniejsze to jest procent. O kaloryczność alkoholu pytał Łukasz Karusta. 90 zatem kalorii wino białe, no to tego się będziemy trzymali. Do tego taka odchudzająca giczka w sosie z kluseczkami i mamy czyste sumienie. Godzina 16:28. Program trzeci to Jamie Cullum, Gregory Porter. You understand me now. Sometimes you see that I'm mad. Don't you know that no one can always be an angel? When everything goes wrong, you see some bad. But I'm just a soul whose intentions are good. Oh Lord, please don't let me be misunderstood. Panie Wojciechu, witam pana, halo. Dzień dobry, panie Kubo. Dzień dobry. Kłania się Wojtek z Krakowa. Moja babcia miała kota, który wyczuwał, kiedy babcia ma migrenę. Wchodził jej po plecach, wieszał się jak szalik. Z jednej strony dwie łapy i ogon, z drugiej strony dwie łapy i głowa. Mhm. I do tej pory wisiał, aż babcia głowa przestawała boleć i skubany wiedział, kiedy to jest. Taki kot medyczny, to jest taki medyczny gatunek. Tak, a teraz ja mam kota mojej córki, który jest innym kotem, znaczy też kotka, bardziej dziki i nazywa się Szybka. Aha. Bo szybko goni, czy szybko ucieka? Szydka. Szydka to taka opona chudziutka do roweru. A szydka. Przepraszam. Szydka. Ja już mam swoje lepe i słuchnie ten. Pozdrawiam pana. Kłaniam się. Do widzenia. Do usłyszenia. That's one thing I never meant to do. Now, baby, I'm only human, and I've got faults like anyone. Sometimes I find myself alone, regretting some little foolish thing, some simple thing I've done. Understand me. I'm just a soul.

Mega okazje w Media Expert i na mediaexpert.pl. Teraz telewizor Samsung Smart TV 40 cali za jedyne 1599 zł. Dwudrzwiowa lodówka Beko, srebrna, klasa energetyczna A++ za jedyne 1111 zł. Laptop Lenovo, procesor Intel za jedyne 799 zł. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża swojemu życiu lub zdrowiu. Czasem wszystkiego jest za dużo, dlatego pamiętaj, że jest Valerin Max. Na zdenerwowanie weź Valerin Max z maksymalną dawką kozłka lekarskiego. To najsilniejszy lek Valerin. Z Valerinem żadna sytuacja cię nie pokona. Valerin Max. Maksymalna dawka spokoju. Tabletki 360 mg w wyciągu. Wskazania. Łagodne stany napięcia nerwowego i uczucia niepokoju. Przeciwwskazania. Nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jak piosenka, proszę państwa, pewno państwo też tak mają. Uczepi się, to męczy. Bo to człowiek próbuje nucić, a nie potrafi. Co tam, przypomnijmy. Dwadzieścia 24 minuty do 17. zd3@polskieradio.pl. 7 trójek na początku, 22. Pan Darek do 19 przy tym telefonie. Program trzeci, audycja popołudniowa. To K.D. Lang. Just a kiss, just a kiss. I have lived just for this. I can't explain why I've become. Just a smile, hold me captive just a while. I can't explain why I've become Miss Chatelaine. Every time your eyes meet mine, panie Tomaszu, witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. A propos czepiania się i kalorii, ja chcę zaprotestować, mając ścisłe wykształcenie, nie mogę znieść, jak od lat, czasami nawet eksperci mieszają kilokalorie z kaloriami. Właśnie przed chwilą było to w tym programie, gdzie się wypowiadały osoby niby kompetentne i mieszały. To jest naprawdę duża różnica, 101 tysięcy kalorii, czyli kilokalorii i 101 kalorii. Natomiast osobiste moje zdanie jest takie. Kolejna bzdura biurokratyczna. Mam wielu znajomych, co piją mocne alkohol, i wielu z nich jest bardzo chudymi. To jest chyba prawdopodobnie różnica w organizmie, spalić jakąś ilość energii z alkoholu, a spalić ilość energii na przykład ze schabowszczaka. Zapewne tak. Bardzo panu dziękuję za te uwagi, choć pewnie pomysłodawcy wychodzą z założenia, że jeżeli ktoś stwierdzi, że wypił tyle, ile zjadłby na przykład przez 3 dni, to przyjdzie refleksja. Chociaż głupoty opowiadam, w pewnym momencie już człowiek powinien zapomnieć o refleksjach. Chatelaine. A tymczasem w Waszyngtonie Marek Wałkuski. Witam pana, panie kolego. Pan jak zwykle zapewne... Wie pan, co to jest? W dobrym humorze, no tak. Wie pan, co to jest? Nie mam pojęcia. Klepie pan się po... Odkrycia dokonałem kilka dni temu. Właściwie małżonka dokonała. Aha. Znaleźliśmy zestaw płyt DVD, 4 sztuki, nieotwarte jeszcze, zafoliowane, chyba z Polski jeszcze przywiezione. Mhm. Sandokan. Pamięta pan ten serial? Pamiętam, ale dlaczego nie rozpakowane? Prawdopodobnie dlatego, że one są w systemie PAL, a w Stanach jest system NTSC. To jest jeszcze forma 4x3. Może chce pan te płytki, albo zlicytujemy. Nie będę panu odbierał tak istotnej pamiątki, zwłaszcza, że to można pewnie zmienić system i oglądać sobie w systemie obowiązującym w Stanach. Proszę sobie zostawić to na pamiątkę. Dobrze. Co ciekawego, co nowego, Donald Trump mocno zaatakował media. Za co? Oj tak, to była 75-minutowa konferencja prasowa. Właściwie ciągłe starcie z amerykańskimi dziennikarzami za to, że jego zdaniem publikują fałszywe informacje na jego temat, na temat działalności Białego Domu. Na przykład informują o tym, że w Białym Domu, w administracji Donalda Trumpa panuje chaos. Donald Trump odrzucił te zarzuty, twierdząc, że Biały Dom działa jak idealnie naoliwiony silnik. Skrytykował media za to, że informują o tym, że jego członkowie jego administracji czy jego doradcy kontaktowali się z przedstawicielami Rosji w czasie kampanii wyborczej. No i że doprowadzili do dymisji generała Flynna, który nic złego tak naprawdę nie zrobił według Donalda Trumpa. Rozmawiając z ambasadorem Rosji, tak naprawdę jedyne jego przewinienie polegało na tym, że ukrył to przed wiceprezydentem Mike'em Flynnem i innymi przedstawicielami Białego Domu. Ale to pewna niekonsekwencja. Odnotujmy to, właśnie dymisję generała Michaela Flynna, bo skoro sprawy nie ma, to dlaczego ustąpił? No, dał do zrozumienia, że był pod presją i że sprawa tego ukrycia informacji o tym, że dzwonił, że generał Flynn dzwonił do ambasadora Rosji w momencie, kiedy jeszcze nie objął swojego stanowiska, w momencie, w którym Barack Obama wprowadzał sankcje na Rosję i że rozmawiał o tych sankcjach, bo do tego się nie przyznał, do samego telefonu się przyznał, że ten fakt sprawił, że utracił do niego zaufanie. Natomiast był wyraźnie rozgoryczony, uważał, że dawał do zrozumienia, że generał Flynn stał się ofiarą nagonki amerykańskich mediów. No rzeczywiście jest tu troszkę niekonsekwencji. Natomiast pytanie, które sobie zadaje wielu komentatorów, dziennikarzy i obserwatorów jest, to możliwe? Przepraszam, że przerywam, ale tak pomyślałem, że gdyby przejmował się opinią publiczną i tą presją, o której mówi, no to w zasadzie powinien ustąpić ze stanowiska, prawda? No tak, pan logicznie tak jakoś stara się to wszystko objąć, ale nie, no Donald Trump argumentuje, że rzeczywiście to nie było wszystko w porządku z tym, że generał Flynn ukrył treść swojej rozmowy, aczkolwiek komentatorzy się zastanawiają, czy niektórzy eksperci zastanawiają się, jak to możliwe, że generał Michael Flynn, który stał na czele Agencji Bezpieczeństwa Narodowego, która zajmuje się podsłuchami, która zajmuje się inwigilacją, nie miał świadomości tego, że telefon do ambasadora Rosji jest na podsłuchu amerykańskich służb specjalnych. Jedna teoria mówi, że no na tyle poczuł się już pewnie, że nie myślał o tym. Inna, że robił to za wiedzą samego Donalda Trumpa, który zaprzecza, że takie polecenie czy takie zlecenie swojemu byłemu doradcy wydał. W każdym razie sporo zamieszania. Jest w tej chwili poszukiwanie następcy generała Michaela Flynna, który był jednym z najbliższych doradców w kwestiach bezpieczeństwa narodowego prezydenta Trumpa. Wiemy już, że emerytowany admirał Robert Howard odmówił Donaldowi Trumpowi objęcia tego stanowiska. On był głównym faworytem. Czy Donald Trump bardzo chciał, żeby objął to stanowisko, no ale tłumacząc względami rodzinnymi, osobistymi, odmówił to stanowisko, tę ofertę, co też jest bezprecedensowe. W takich sytuacjach bardzo rzadko, szczególnie byli generałowie, byli oficerowie amerykańskich wojsk odmawiają prezydentowi. Tematów dzisiaj sporo. Odnotujmy, sąd na Florydzie zdecydował, że lekarze mogą rozmawiać z pacjentami o zagrożeniach, które niesie broń. Tak, że rozumiem... mogą o broni rozmawiać z pacjentami. Ale do tej pory rozumiem, że mogli, ale było to podważane, kwestionowane, tak? Tak, to zostało nawet zakazane. Stan Floryda uchwalił, parlamentarzyści w stanie Floryda uchwalili specjalną ustawę zakazującą lekarzom dopytania zapytywania pacjentów, czy mają broń, jak ją zabezpieczyli, rozmawiania o tym, że broń jest niebezpieczna. A lekarze rzeczywiście o tym rozmawiają. Kiedy ja na przykład córkę do lekarza prowadzę na badania okresowe, to dostaję taką karteczkę z zaleceniami, a żeby pilnować, żeby, żeby palca nie wsadziła, i żeby nie, się nie oparzyła. Nie strzelać do córki. I żeby zabezpieczyć broń, że jeśli posiadam broń, to powinienem ją dobrze zamknąć na klucz i klucz schować, tak żeby nie mogła znaleźć. Mhm. W każdym razie lekarze najwyraźniej czasami dopytywali pacjentów, czy mają broń i jak się z nią obchodzą. W związku z tym zwolennicy prawa do posiadania broni doprowadzili do uchwalenia całej ustawy w stanie Floryda, która zakazywała lekarzom jakiejkolwiek w ogóle podejmowania tematu broni. No i sąd apelacyjny w Atlancie zajął się sprawą i wczoraj uchwalił, że lekarze jednak mogą rozmawiać z pacjentami na temat broni, mogą dopytywać i że nie jest to ograniczenie prawa do posiadania broni. Kamień z serca. Amerykanie coraz bardziej zadłużają się, przy czym mówimy o długach prywatnych obywateli, prawda? Nie o tym długu publicznym, który... I państwo amerykańskie się zadłuża, obywatele też. Bardzo państwu się przysłużył prezydent Obama, bo rozpoczął urzędowanie, kiedy ten dług publiczny sięgał 10 bilionów dolarów, teraz macie na poziomie 20 bilionów dolarów. Chyba tak, a być może będzie jeszcze więcej, to dużo więcej, dlatego że Donald Trump w czasie kampanii wyborczej zapowiadał gigantyczny program odbudowy infrastruktury, na który będzie potrzebował kolejny bilion dolarów. Nie wiadomo, czy dostanie te pieniądze od republikanów. Ja stawiam, że nie, a w każdym razie nie, część może dostać tylko. No ale zobaczymy. Osobna sprawa to jest zadłużenie samych Amerykanów, którzy zadłużali się na potęgę do tego kryzysu finansowego 2007-2008 roku. No a potem zaczęli oszczędzać, częściowo te długi spłacać. No i jak się okazuje, znów nastroje Amerykanów się poprawiły, wiara w przyszłość jest ogromna, w związku z tym znów zadłużenie Amerykanów prywatne rośnie, z tym, że zmienia się trochę struktura tego zadłużenia, bo jeszcze niedawno najszybciej rosły pożyczki samochodowe i mieszkaniowe i kredyty hipoteczne. W tej chwili najszybciej wzrasta zadłużenie byłych studentów, kredyty studenckie. Jeszcze w 2007 roku, czyli 10 lat temu, one wynosiły 500 miliardów dolarów, w tej chwili 1,3 biliona dolarów, czyli o ile to procent wzrosło, niech pan przeliczy szybciutko. To pan sobie szybciutko przeliczy. W każdym razie dużo, ale ekonomiści pocieszają się, znaczy mówią, że to nawet właściwie dobrze, bo to oznacza, że Amerykanie wierzą w gospodarkę swojego kraju, wierzą w to, że będzie lepiej, w związku z tym wydają więcej. A żeby wydawać, trzeba mieć pieniądze. A jak ktoś nie ma, no to musi się zadłużyć. Zwłaszcza, że koniec świata został przesunięty. Przynajmniej te informacje pojawiły się u nas. NASA planuje wysłanie człowieka w kosmos. Planowała już wcześniej, natomiast teraz ogłosiła, że chce być może przyspieszy wysłanie człowieka w kosmos. Jak pan wie, po zakończeniu programu wahadłowców, Amerykanie przestali latać w kosmos i Rosjanie ich astronautów, amerykańskich astronautów wożą na Międzynarodową Stację Kosmiczną. No ale Amerykanie tworzą własny program, podobny do rosyjskiego, podobny do tego, który mieli kiedyś, czyli już nie wahadłowiec, który leci i wraca, tylko zwykła rakieta, który wynosi w kosmos statek kosmiczny. No i taki program, nad takim programem pracują. W 2018 roku miała być pierwsza próba rakiety i nowej kapsuły Orion. I teraz, ale ona miała polecieć bez pasażerów, czyli bez astronautów. Ale pan się zgłosił. W tej chwili NASA, ponieważ prezydent Trump chce jak najszybciej powrócić w kosmos, żeby Amerykanie powrócili w kosmos, NASA rozważa, żeby na tę pierwszą rakietę w 2008 roku już wsadzić ludzi. Ja tak się zastanawiałem, dlaczego im się tak spieszy w ten kosmos i znalazłem odpowiedź. Mianowicie? Mianowicie Amerykanie, jak pan wie, zostawili na Księżycu, wbili 6 flag. W ramach programu Apollo lądowali na Księżycu, każdy z tych, który tam stawał, wbijał jedną amerykańską flagę. Okazuje się, że te flagi stoją, ale wyblakły. Czyli w zasadzie... po prostu trzeba postawić nową. Nie wiadomo, czy aby na pewno amerykańskie, rozumiem. No właśnie, one są w tej chwili prawdopodobnie białe, dlatego że tam po pierwsze świeci bardzo ostre słońce, po drugie temperatura skacze z minus 150 do 100 stopni Celsjusza. Także rzeczywiście warunki trudne i przydałoby się jakąś solidniejszą, a w każdym razie kolorową flagę znów postawić. Napad, panie Marku. W Colorado, nie wiem czy pan pamięta, jak kiedyś opowiadałem panu o niani, która zabrała dwójkę dzieci na napad. ona podjechała pod okienko drive-thru bankowe. Ale nie popularne w Stanach Zjednoczonych. Po prostu nie miała z kim zostawić, prawda? Nie miała z kim zostawić, tak. Więc zabrała ze sobą. Jeszcze wykorzystała je, ponieważ powiedziała pracownikowi banku, kasjerowi, że jeśli nie dostanie pieniędzy, to ta dwójka dzieci, którzy siedzą na tylnych siedzeniach, zostaną zabite przez jakiegoś obcego mężczyznę. Dostała $500, odjechała, no ale ją schwytano, no i właśnie dostała 6 lat więzienia za ten wyczyn, co i tak jest mało, dlatego że wyroki za napady na banki są bardzo wysokie. Jak pan ukradnie komuś $100 normalnie, to pan dostaje, nie wiem, pół roku, rok więzienia. Jak pan ukradnie $100 z banku, to pan dostaje 5 lat więzienia. Tak to mniej więcej wygląda. A dzieci za współudział nic, tak? Nic. A no, dzieci były nieświadome, że zostały wykorzystane, tak, do napadu. Każdy. Ale tak jeśli chodzi o napadzie. Dzieci, tak. To są tak, są bardzo świadome młode, są bardzo świadomi młodzi Amerykanie. 7-latek w stanie Karolina Południowa znalazł w koszu na śmieci $6,000, które napastnik na bank, które rabuś wrzucił do tego kosza w momencie, gdy wybuchła taka fiolka z farbą. Część z tych pieniędzy była do wykorzystania, bo tylko część była zafarbowana, ale ten dzielny młody człowiek na tyle obywatelską postawę wykazał, że odniósł na policję pieniądze, oddał wszystko, no i właśnie został nagrodzony orderem dobrego obywatela. Pozdrowienia jak zwykle dla żony. Wszystkiego dobrego. Ja wspomniałem o końcu świata. Tydzień temu dzieliłem się ze słuchaczami taką informacją z naszej kolorowej prasy. Wzruszył mnie tytuł Koniec świata. Znamy nowy termin. I zacząłem się zastanawiać... Jaki to termin? Nie wiem, nie przeczytałem, ale troszkę mnie to zbulwersowało, bo nie przypominam sobie, aby ktoś mnie przepraszał za to, że poprzedni termin nie wypalił. Ale niech pan się nie śmieje. Tutaj w Stanach Zjednoczonych też mamy sporo takich przepowiadających koniec świata. Między innymi pastor Kenton Beshore przewidywał, że koniec świata będzie w 1988 roku. Mhm. W momencie, kiedy ten koniec świata nie nastąpił, on musiał sprawdzić, dlaczego nie nastąpił, zastanowić się nad tym wszystkim. A on przewidywał, że w 88 roku będzie koniec świata, bo to miało być pokolenie biblijne, czyli 40 lat po powstaniu państwa Izrael, które miało miejsce w 48 roku. No i końca świata nie było, więc pastor się zastanawiał, dlaczego. I znalazł odpowiedź. Odpowiedź jest taka, że pomylił się, jeśli chodzi o wiek pokolenia biblijnego, że to pokolenie to nie 40 lat, tylko 70 lat. W związku z tym koniec świata nastąpi już w przyszłym roku. I z tą nadzieją pozostańmy. Piosenkę mam dla pana. Bobby Vinton, proszę pana. Już kiedyś prezentowałem panu piosenkę tego wykonawcy. Z góry dziękuję. Cieszę się, że nie namawia mnie pan znów do tańca. Tym razem nie. Posłuchajmy. She wore blue. Bluer than velvet was the night. Softer than satin was the light from the stars. She wore. Panie Wojciechu, witam pana. Halo? Witam, jestem. Przepraszam, że pan tyle czekał. Słucham pana. Chciałem nawiązać do tej historii o kocie, babci i migrenie. Jak kot schodził z szyi babci, to znaczy, że babcie głowa nie bolała. I przypuszczam, że ten kot to był pupilek dziadka. Dziadek go pilnie obserwował. Bo jak kota na szyi nie było, to już babcia nie mogła powiedzieć dziadkowi, że ją głowa boli. Aha, tak pan kombinuje, czyli dziadek miał wskaźnik. Tak jest. Bardzo panu dziękuję, pozdrawiam. Like a flame burning brightly. But when she left, gone was the glow of blue velvet. But in my heart there'll always be precious and warm a memory through the years. There'll always be

Kamera sportowa Sony Action Cam X3000 z funkcją nagrywania filmów 4K za jedyne 2299 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy.